देवनगरी हुई थी बीमारी है। प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या प्यार किया कोई चोरी नहीं की मैंने कली का दिल नहीं तोड़ा मैंने कली से मुंह नहीं मोड़ा लव के लिए अपना सब कुछ छोड़ा प्यार किया कोई चोरी नहीं की छुप छुप लाई तुम्हें जीना क्या जब तू जब प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या मान गए मुगले आजम इश्क में डूबा ये आलम मान गए मुगले आजम इश्क में डूबा ये आलम प्रेम नगर का प्रिंस है तू और मैं हूँ रक्कासा मैंने तुझको तूने मुझको नैनों में फंसा जबर क्या जबर वाह जबर जबर जा प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या मान गए मुगले आजम इश्क में डूबा ये आलम मान गए मुगले आजम इश्क में डूबा ये आलम शहर शहर और गॉसिप गली गली जबल मी जबल यू जबल ट्रू जबल इश्क का ये नशा हर तरफ हर दिशा हर तरफ हर दिशा जंजीरे दीवारे पहरे ऑलवेज लगते रहे वी डोंट केयर कहकर पागल प्रेमी मिलते रहे तो गली पे मैं तो गली पे